Mabwa. Mabwa wo? Mabwa e. Anyakme. Aka ka mando makama. Aka ka ba. Aka ka ba wa ka ka. Kabwenda. Kotoni yi la mege bela wo pa osuto. Mamu so yi sewa nto we ta mo di ase so yi mege wo adi. Unta wa gbe bo yi ma. Kontu e ma lo anja wa lo we bo yi ba wo adi bi wo. Aye di bege. Bacana, Jean-Claude.